5. Když jsem doma začal cvičit na prázdné struně a vyvedl jsem rodinu z konceptu. Táta prohlásil, že tohle poslouchat nebude, protože muži k 50 jsou choulostiví a z tohohle by se mu mohlo něco stát. Na druhé straně prý se nemůže záporně stavět k otázce mého sebevzdělání, takže bude nejlepší, když odejde na melouch. Maminka pravila, že byla přítomna několika zabíjačkám, které prováděl nešikovný řezník Šejblo. Prase trefil vždy jen částečně, takže raněný brav kvičel tak příšerně, že si lidé v sousedství zacpávali uši. Proti mé hře na violu to však byla rajská hudba. Dále maminka poznamenala, že má slabé nervy následkem dlouhého soužití se svým manželem, tedy s tátou. Přesto je však ochotna trpět, když vidí, že to někam povede a když prokážu, že jsem definitivně překonal ta nešťastná klackovská léta. Za to Marcela se k mé hře postavila naprosto negativně. Jsem studentka, řekla, a k učení potřebuju absolutní klid. Musíte uznat, že v tomhle brajglu se učit nelze a jistě je vám milejší, když budu úspěšně maturovat, než když Bedřich bude vrzat na violu. Maminka řekla, že je Marcela moc rozmazlená a aby si vzala příklad z pana Úpice v našem baráku. Pan Úpic byl tramvaják a vždy posměně pilně studoval, přestože jeho syn byl bubeníkem v jazzu a manželka se pravidelně hádala s domovnicí. Pan Úpic se soustředěně učil, udělal při zaměstnání maturitu a dotáhl to až na úředníka. Načež Marcela řekla, že jí do pana Úpice nic není a že chce svůj studijní klid. A jestli ho nebude mít, tak se začne učit na trombón a přivede nás všechny do blázince. Mamince se zdálo, že je Marcela moc drzá a tak jí dala pohlavek. To se mi líbilo a začal jsem na violu skřípat ještě víc, což maminku znervóznilo do té míry, že dala Marcele ještě jeden pohlavek a ještě jeden. Marcela zase začala natahovat a řekla, že až bude jednou dětem vyprávět, jaký měla těžký život, že jí to ani nebudou chtít věřit. Bez ohledu na její bolestné vzdechy jsem smíkal smyčcem o prázdnou strunu a, neboť na konci mého úsilí měla být nejhezčí a nejrostomilejší dívka v Praze, Alenka Houžvicová. Kapitola 10. Těžké okamžiky. 1. Aby se mi alespoň trochu pomstila, odnesla Marcela do opravdy gramofon, hmoždíř a pršiplášť do sběru. Tentokrát jí to s tou pomstou docela vyšlo. V pondělí večer jsem potkal Ferryho s Jimem. Tě zdravím, Bille, řekl Ferry. Kde se stoulal v den sváteční? Ohio po tobě vzdychalo žalem. Odpověděl jsem vyhýbavě. Zase jsme se setkali s Andym, pokračoval Ferry a zjistili jsme, že je to prvotřídní podvodník. HM, řekl jsem. To mě vůbec nepřekvapuje. Představ si, Bille, skočil mi do řeči Jim, že jsme minulou neděli žádnou chatu neudělali. Jak to? No vlastně tedy udělali, ale nebyla to férová práce. Pořád jsem nerozuměl. Já to Billovi vysvětlím, nabídl se Ferry. Prostě a jednoduše, bez dlouhých oklik, že jo. Ta chajda, co jsme ji udělali, nebyla cizí chajda, jelikož patří Andyho bráchovi. A co je to za pitomost vykrádat vlastní šetu? Zeptal jsem se. Andy se chtěl před námi vytáhnout, konstatoval Ferry a na cizí se přece jenom bál. Když si vzpomenu, co jsem přitom zažil strachu a to všechno pro nic za nic, rozčiloval se jim, tak bych toho kojota utopil v Ohiu a jeho mrtvolu bych položil na placatý kámen, aby sloužila za potravu supům. A představ si, Bille, stěžoval si dále Ferry, že ten ortodoxní pitomec se bráchovi přiznal a on chce tu vetež zpátky, jinak prej nám vlastnoručně zakroutí krk. A vy se bojíte. Už klíbil jsem se, kamaráde, vzdychl uctivě jim. My ho viděli. Ten váží nejméně 130 kilo a s tím bys nic nesved ani ty. Jak to tak vypadá, tak ty věci musíme navalit zpátky. Z toho jsem měl samozřejmě děsnou radost. Znovu jsem v duchu proklel Marcelu a přemýšlel, jak z této situace vybruslit. Já ty věci nevydám, řekl jsem konečně. Když v sobě nemáte ani špetku loupežnické ctivy, musím je mít já. Bille, nešil. Zaúpěl Ferry. Přivedeš nás do maléru. Svá rozhodnutí zásadně neměním, pardi, pravil jsem pevně, načež jsem se efektně otočil na podpatku pravého mokasínu a rázně vykročil k domovu. Zdrcení pistolníci na mne volali, abych si to rozmyslel, protože to bude průšvih, ale já jsem si neměl co rozmýšlet, neboť kde nic není, ani smrt nebere, jak praví jedno krásné české přísloví. 2. Za to jsem hrál Marcele na violu plné 2 hodiny. A pořád na prázdné struně a... Marcela nejprve nadávala, potom brečela a nakonec mě prosila, jelikož prý má z hlavy střep. Mne to však nedojalo. Říkal jsem si dobře ti tak, Tomáš zaprši plášť, hmoždíř a gramofon, aspoň se podruhé nebudeš plést do věcí, do kterých ti nic není. Škoda, že mě potom děsně bolely ruce, takže jsem musel přestat. Uložil jsem violu a vzal si kus chleba se salámem, když ke mně přistoupila Marcela a pravila, řekni mi, Bedřichu, proč my na sebe musíme být jako psi? Vždyť jsme sourozenci a měli bychom si spíš vzájemně pomáhat. To máš těžký, Marcelo, odvětil jsem moudře. My dva jsme povahy absolutně různé. Já jsem klidný, rozumný chlapec a ty jsi bláznivá, hysterická ženská. Jak to může jít dohromady? Já, že jsem bláznivá a hysterická. Dohřála se Marcela. To se musí dokázat. Klíďo píďo, řekl jsem. Když jsem pokojně čítal rodokapsy, kradla jsi mi je, osočovala mě ze zločinnosti. Chodil jsem výstředně oblečen a ty jsi na mne málem volala SNB. Dejme tomu, že jsi měla starost o můj charakter. Ale co děláš nyní? Teď jsem takový, jakého jsi mě chtěla mít. Miluji vážnou hudbu a dokonce denně trénuju na violu. Tak co na mě ještě chceš? Načež mi Marcela řekla, že jsem demagog a že by mě ráda viděla, jak bych se učil anatomii při tom příšerném skřípění. Proč prý se nemohu věnovat něčemu ušlechtilému a nehlučnému? Proč neluštím křížovky nebo si neprohlížím reprodukce obrazů od slavných světových malířů? Proč nečtu hodnotnou literaturu? Proč nezbírám známky nebo krabičky od zápalek? Případně obaly od žiletek. Milá sestro, třeba můj další vývoj bude pokračovat tímto směrem, utěšil se mi, ale zatím mě baví hra na violu, což není konec konců zábava zdaleka nejhlučnější. Což kdybych hrál na tympány nebo na tamtam? Nebo kdybych choval policejní ušlechtilé psy, kteří by pravidelně vyli na úplněk? Také bych si mohl koupit několik papoušků, perfektně mluvících španělsky. A nepřej si slyšet, kdybych se začal učit zpívat. To na Marcelu přece jen zapůsobilo. Řekla, že tedy souhlasí s tím, abych hrál dále na violu, ale ať prý rychle pokračuju, protože to skřípání na jedné struně vážně ohrožuje její zdravotní stav. 3. Druhý den jsem potkal Jiřího Trubače. Hned se ke mně hlásil, tak jsme se šli courat po trafouši, tedy po Václaváku. Ani jsem se moc nedostal ke slovu, protože Trubač je člověk velice mnohomluvný a velice rád vykládá o svých úspěších u žen. Nejraději má herečky, protože jsou velmi temperamentní a nemají tolik morálních zábran jako třeba studentky 11letky. A herečky na Trubače berou, neboť je jen málo těch, kterému až dosud odolali. Dále nejsou špatné grafičky, posluchačky filmové fakulty, medičky, zpěvačky, baletky, krasobruslařky, gymnastky, asistentky režie a konferenciérky. Dobré zkušenosti má Jiří Trubač i s úřednicemi všeho druhu a jednou chodil i s četařkou z povolání. Se ženskými se to musí umět, usmál se Jiří Trubač samolibě. Chceš, abych nabalil támhle toho zajíčka? A dřív než jsem mohl něco říct, tak se ode mne trhnul a zamířil k takové docela hezké blondýnce, která právě velice zaujatě lízala zmrzlinu. Něco jí řek, ona se začala smát a pak už se bavili, jako kdyby se znali od jak živa, což mě dost namíchlo, neboť jsem o ženách měl přece jenom určité iluze. Proč jsem si taky koupil zmrzlinu? Jenomže byla rozhřátá a tak jsem si pokecal klopy u saka. Pak se vrátil Trubač a řekl, že má s tou dívkou rande. Já jsem se ho zeptal, jak to dělá, ale on se jenom chechtal a povídal, že člověk musí být drzý, jinak že to nejde. Ty, Jirko, povídám mu. A co Alena? Trubač mávl rukou. Příjemná žába, vid. Jenomže stařeček je moc staromodní a má na ní špatný vliv. Chodím s ní jen, aby se neřeklo. To mi udělalo docela radost. Pak se mě Trubač zeptal, jestli bych s ním a s Alenkou nešel večer tancovat na terasy. Že kdybychom šli ve třech, tak by se cítil volnější, poněvadž by se nemusel tolik věnovat Aleně. Samozřejmě jsem souhlasil a tak jsme si hned smluvili sraz v 7 hodin na Karlově mostě. Pak jsme se rozloučili, protože Trubač šel do biografu a já jsem si musel jít vyměnit pokecané sako. Cestou domů jsem přemýšlel o Jiřím Trubačovi a říkal jsem si, že je to docela zajímavý kluk. Trochu se vytahuje, tu Janu Brejchovou a Silvu Daníčkovou mu rozhodně nevěřím, Zuzanu Stivínovou taky ne, ale určitě to s ženami umí. Jisté je, že Ferry nebo jim se nemohou k Jiřímu ani postavit. Jenže jakmile mi uplavaly myšlenky až k Ferrymu a Jimovi, tak jsem zase ztratil náladu, protože jsem si vzpomněl na prši plášť, hmoždíř a gramofon. 4. Na terasách bylo nádherně. Byl takový vonavý teplý večer, hudba to stírala jedna báseň a Alenka byla okouzlující. Jiří Trubač taky, ale o toho mi nešlo. Šlo mi jedině o Alenku a tak jsem jí vyprávěl o tom, že jsem sehnal z brusu novou prvotřídní kalafunu na smyčec a že dělám veliké pokroky. Rovněž jsme spolu tancovali, ale jenom tango a waltz, neboť bohužel nic jiného dosud neovládám. Tady se mi vymstilo, že jsem nechtěl chodit do tanečních, poněvadž mě v té době bavil víc fotbal. Za to Jiří Trubač tančil senzačně, hlavně Charleston a rock and roll, ale ten rock and roll netančil s Alenkou, nýbrž s jinými dívkami, které seděly u vedlejších stolů a moc na něho brali. Alence to zřejmě nebylo vhod, ale dělala jako, že jí je to úplně jedno a tím víc se bavila se mnou. Dozvěděl jsem se, že pan Houžvic měl včera moc špatnou náladu a vyrazil dva své žáky, když jim předtím vynadal tak, že se to Alenka stydí opakovat. Chudáček je prý čím dál tím nervóznější a nejspíš to špatně dopadne. Buď ho raní mrtvice nebo některého žáka přizabije. Snažil jsem se Alenku přivést na veselejší myšlenky a vyprávěl jsem jí několik úplně nových fórů, ale ona už je znala 2 nebo 3 roky. Tak jsem je znovu požádal o tanec, protože hráli tango. Šli jsme tedy na parket a tančili, já jsem se k ní snažil přitisknout, ale ona se pořád odtahovala, tak jsem toho raději nechal. Ale dost mě to mrzelo, protože hráli takovou sentimentální písničku a zpěvák u mikrofonu ji prožíval tak jedinečně, že bylo hřích toho nevyužít. Alenka však měla patrně jiný názor a tak jsme jen tak chodili po parketu, dokud píseň neskončila. Když jsme se vrátili ke stolu, zouval si právě Jiří Trubač botu a znechuceně nám ukazoval, jak mu ta zrzavá kočka odvedle pohamtala palec. Rovněž měl promáčknutou špičku u boty, což mu vzalo veškerou náladu. Řekl, že už s tím motovidlem tancovat nebude, protože nehodlá skončit ve špitále. A ta zrzavá dívka jakoby věděla, že se mluví o ní, vrhala k našemu stolu tak zamilované pohledy, že mi jí bylo až líto. Pak se zase začal Jiří bavit s Alenkou o muzice a já, nemá je co dělat, rozhlížel jsem se kolem sebe a kritickým zrakem sledoval tančící i netančící. A jak jsem se tak podíval ke vchodu, zmocnila se mne náhle třesavka. Chtělo se mi vykřiknout zděšením. Neboť pár, který právě vstupoval, nebyl nikdo jiný než Bořivoj Králíček s naší Marcelou. 5. Ale hned jsem se uklidnil. A uklidnil jsem se právem, protože sotva o mne Marcela s Bořivojem zavadili pohledem, už se dívali jinam a samozřejmě si šli sednout k tomu nejodlehlejšímu stolu. Nabyl jsem duševní rovnováhy do té míry, že jsem se vmísil do hudební debaty Jiřího s Alenkou. Hrál se sice právě Charleston a ta zrzavá dívka se po Jiřím vyzývavě dívala, ale on stále myslel na svůj podupaný palec. Pro tu zrzavou dívku pak přišel takový plešatý starší pán s knírkem a snažil se ji přivést do patřičné nálady, ale ona tančila se zřejmým pocitem křivdy a tvářila se jako při obřadu v krematoriu. Za chvíli zřejmě Jiřího Trubače přestala bolet noha, protože se ke mně naklonil a zašeptal, tamhle na mne jedna žabička bere. Je tu s přívěskem, ale pořád se kouká k našemu stolu. Byl jsem velice zvědav. Dávej pozor, řekl mi Jiří, 6., 7., 8. stůl napravo. A ukázal hlavou ke stolu, u kterého seděla Marcela s Králíčkem. To se určitě pleteš, domlouval se Mirkovi. Třeba je šilhavá a tobě se zdá, že se na tebe dívá. Kde pak, kamaráde, oponoval mi, mne neuč znát ženy. Tahle má oči jako ostříž. Vždycky se chvíli baví s tím svým jelimánkem a pak sem vrhne pohled plný touhy a něhy. Ta po mně jde, kamaráde. A co s tím chceš dělat? Zeptal jsem se pln obav. Půjdu pro ní tancovat. Bolí tě přece noha. Už přestala. Třeba tancuje hůř než ta zrzavá a rozcupuje ti palec na cucky. Risknu to. Podívej, už zase po mně kouká. Nedalo se s ním nic dělat. A tak sotva spustili novou písničku, tentokrát to byl rock and roll, vykročil směrem k 8. stolu a požádal Marcelu o tanec, dovoliv se předtím dosti přezíravě Králíčka. Králíček zrudl a vrhl na mne vyčítavý pohled. Marcela se těžce zvedla ze židle a s výrazem média při seanci vstoupila na parket. 6. Co je ti, Bédo? Zeptala se mě Alenka. Není ti snad špatně, Jirka, zakoktal jsem. Šel pro tu blondýnu. Alenka se zasmála. S tím si nedělej starosti, on strašně rád okouzluje. To si ještě nepoznal. Hleděl jsem jako uhranutý na parket, kde Jiří Trubač vyváděl s mojí sestrou psí kusy. Házel s ní jako s pytlem mouky, šťouchal do ní a neustále jí přitom něco povídal. Marcela byla chvíli taková nějaká zakřiknutá, řekl bych, že se každou chvíli mohla svalit a setrvat delší dobu v hlubokém bezvědomí, ale potom začala rozvazovat. Nejdřív se jenom usmívala, ale potom začala taky něco vykládat, a to jsem si řekl, že asi bude se mnou zle. Jestli mu na mne všechno vyklopí, je konec s Violou, s Alenkou a vůbec se vším. Nejlepší bude skočit do Vltavy a utopit se. Podíval jsem se na Alenku. Byla krásná a půvabná, takže jsem cítil, že se do ní zamilovávám čím dál tím víc. A za chvíli přijde Jiří Trubač a řekne, Bedřich je podvodník. Není synem zesnulého flétnisty, nýbrž zedníka kypícího zdravím. Právě jsem tančil s jeho sestrou. A Alenka mě navěky zavrhne, alespoň ji vezmu za ruku, řekl jsem si. Poprvé a naposled. Než napočítám do tří, tak to udělám. 1, 2, rock and roll skončil. Jiří Trubač odvedl Marcelu na místo a ona se tak pěkně a docela roztomile usmála, že jsem nevěřil, že se koukám na vlastní sestru. Pak se Jiří vracel k našemu stolu. Zezelenal jsem tak, že jsem v tu ránu mohl hrát Hastrmana v Jiráskově Lucerně. Ale nedělo se nic. Teprve za chvíli se Jirka ke mně naklonil a zašeptal, vždyť jsem ti to říkal. Je to hotovka. Zítra s ní mám rande. A já, zvednu v hlavu od stolu, jsem zachytil Marcelin pohled vržený k našemu stolu. A jeho adresátem byl tentokrát opravdu Jiří Trubač. Kapitola 11. Trubač zasahuje. 1. To bych do tebe, Bedřichu, nikdy neřekla, začala druhý den Marcela. Co bys neřekla, že kamarádíš s básníky. A tak. No samozřejmě. S Janem Nerudou chodím hrát kulečník a s Vrchlickým se pereme o holku. Nedělej vtipy. Ty víš dobře, koho myslím. To tedy nevím. Což pak si včera neseděl u jednoho stolu s básníkem Jiřím Trubačem. Jo tak. To víš, holka, od té doby, co se učím hrát na violu, kamarádím se samými umělci. Stává se ze mne bohém. On říkal, že mu vyjde knížka v československém spisovateli. No jo, Jirka je pašák. Ty mu říkáš Jirka. A mám mu snad říkat Metuzalém. Já jen nevěděla, že jste tak důvěrní přátelé. A poslyš, Bedřichu, jaký on je po charakterové stránce. Jak to myslíš? No jestli nebere věci moc na lehkou váhu. Třeba když si s děvčetem sjedná schůzku, myslíš, že na ni přijde. Na beton. To jsem ráda. On si s tebou sjednal schůzku. To ne. Ale nerada bych se v něm mýlila. Víš, já si myslím, že když někdo píše básně, tak nám musí jít vzorem ve svém osobním životě a vůbec ve všem. A to on Jirka zase jde. Mně se moc líbil. Je takový oduševnělý, milý a říkal, že poezie je jeho život. No když je básník. Ty víš, Bedřichu, jak já miluju poezii. Ale ještě nikdy jsem nemluvila s živým básníkem. Až včera. A co tomu říkal Králíček? Bořivojovi potom nic není. Musí počítat s tím, že se budu i nadále vzdělávat a své vzdělání neustále prohlubovat. To tedy s tím vzděláním začínáš brzy. Nechápu, co tím myslíš. Ale nic. Kdyby ses náhodou sešla s Trubačem, jak bych se s ním mohla sejít? No já myslel, kdybys ho třeba čirou náhodou potkala. Proč ne? Praha není tak veliká. No, vždyť si rozumíme. Tak kdybys ho čirou náhodou potkala třeba v Riegrových sadech nebo na Petříně, tak mu neříkej, že jsi moje sestra. Ale to já jsem mu přece už řekla. Nikdy jsem si nemyslel, že člověk tak lehce ztrácí vědomí. 2. Když jsem se probudil, klečela u mne Marcela a omývala mi obličej mokrou houbou. I hned jsem si vzpomněl na předešlé události. Co jsi mu, prosím tě, všechno vyzvonila. Zablábolil jsem. Dohromady nic. Řekla jsem mu, jak si dříve chodil s chuligány a jak jsem ráda, když ses teď změnil k lepšímu. To víš, jako tvoje sestra jsem o tebe měla starost. A potom jsem mu říkala, jak žijeme, o celé naší rodině. O tátovi taky. Taky. Představ si, že si myslel, že náš táta už zemřel. A ptal se mě, jestli hraje na flétnu. To víš, básníci mají někdy podivné nápady. Měl jsem chuť znovu omdlít, ale seznal jsem, že by to situaci nevyřešilo. Je třeba rychle jednat. Neohlížeje se na Marcelu, popadl jsem sáčko a vyběhl ven. Něco za mnou volala, ale nevěnoval jsem tomu pozornost. Bylo mi jasné, že musím mluvit s Jirkou Trubačem dřív, než se sejde s Alenkou. Řekl mi, že je v telefonním seznamu, zamířil jsem tedy k nejbližší budce. Samozřejmě aparát nefungoval. Dal jsem se do klusu a v prudkém tempu jsem doběhl k budce poněkud vzdálenější. Zde zase chyběl telefonní seznam. Zaláteřil jsem na chuligány, kteří mají takové idiotské vtipy a zamířil jsem k třetí budce, doufaje, že bude v pořádku. Na rohu jsem se srazil s Ferrym a Jimem. Bille, hoří to. Zaúpěl Ferry. Co hoří? Gramofon, hmoždíř a prši plášť. Dejte mi s tou starou veteší pokoj. Zařval jsem a chtěl jsem běžet dál. Počkej, Bille, hořekoval Ferry. To je vážná věc. Andyho brácha zuří. Včera tu byl Andy s rozseknutým piskem. A jak prý to do zítřka nenavalíš, tak půjde proto k vám domů. Představil jsem si tátu a bylo mi z toho na nic. Večer vám to přinesu, řekl jsem jim a cítil jsem, kterak se nezadržitelně řítím do propasti. Kluky to trochu uklidnilo a tak se mnou rozloučili celý šťastní. Dopotácel jsem se k třetí telefonní budce. Otevřel jsem dveře a vstoupil dovnitř, čeká je to nejhorší. Zvedl jsem sluchátko, aparát byl v pořádku. Telefonní seznam nebyl poškozen. V poněkud lepší náladě jsem začal hledat jméno Trubač. Bylo jich tam požehnaně. Zavolal jsem toho prvního, ale byl to zvěrolékař. Pak se mi ozvala fara u svatého Jakuba a pivovar u Fleků. Teprve po obětování 6.25. jsem poznal Jirkův hlas. Prosím tě, řekl jsem, musím se s tebou i hned sejít. Je to strašně nutné, Jirka se ani moc nedivil. Řekl, že teď stejně nemá nic na práci a že se můžeme setkat za půl hodiny u muzea. 3. Už nemělo cenu hrát si na schovávanou a tak jsem Jirkovi vyklopil všechno na rovinu. Vůbec nechápal vážnost situace a po celou dobu mého povídání se děsně chechtal. A to je celá tragédie. Zeptal se potom. Nestačí to, to je toho, už klíbil se. Myslíš, že nevím, že jsi cvok do Aleny? Já, být tebou, tak bych se do toho nepouštěl, znám Alenu dost dlouho, ale když myslíš, a řekneš jí to, co si o mně myslíš? Urazil se. Přece neschodím kamaráda. Vždyť si vlastně vůbec nic neudělal. No bože, trochu si kecal, to je toho. Já taky někdy kecám, jenomže ne tak blbě, já vím. Říkáš, že jsi básník, to taky. Nebo doktor. Případně inženýr nebo architekt. Doufám, že si sestřičce toho básníka nerozmlouval. Ani mě to nenapadlo. Tak vidíš. Budeme si vlastně kvit. Říkal jsem si, že Jirka Trubač je sekáč, jakých je v Praze málo. A tak už jsem mu řekl i o tom průšvihu s tou ukradenou veteší. Že si s tím vůbec nevím rady, jelikož to Marcela odnesla do sběru. Máš u sebe prachy? Zeptal se Jirka. 200. Stačí. Když ne, tak ti něco půjčím. Jdeme. A už mě někam vlekl. Za chvíli jsme vstoupili do obchodu s použitým zbožím. Prši plášť jsme sehnali snadno, dokonce bez díry na lokti. Gramofon, který jsme koupili, byl o třídu lepší než ten šlohnutý. Ale hmoždíř nebyl. To se teď prý už málo prodává. Co se dá dělat, řekl Jirka. Koupíme nový. Ať škodujeme. Večer jsem předal kořist Ferrymu s Jimem. Skákali z toho radostí, protože prý kvůli tomu měli poslední dobou špatné spaní. A já jsem jim vůbec neřekl, že se všechno vyřešilo zásluhou mého geniálního kamaráda. 4. Doopravdy jsem nešpicloval. Vůbec mě Marceliny verše nezajímaly. Ale když už se mi ten její sešit připletl pod ruku, tak jsem ho otevřel, abych se přesvědčil, jak sestra poslední dobou básnicky roste. A mohu říct, že poslední báseň mě doopravdy zaujala. Probuzení. Připsáno básníku je. T. Člověk si někdy myslí, že žije, ale zatím nežije, jen spí. Spí staletým spánkem, jako šípková růženka, a čeká na svého prince, až přijde s mečem břitkým jak břitva, proseká mohutné chuchvalce trní, a zmocní se duše, dlouho jsem spala, básníku, s pocity planého štěstí, píchnuta vřeténkem lásky, málem jsem prospala život, ty si však přišel. Dotek tvé ruky, ulámal trny, zůstaly růže, já po tvém boku, básníku drahý, získávám, nové, perspektivy. No si v tom pěkně, sestřičko, řekl jsem si a zaklapl sešit. Skoro bych tě měl varovat, jsme přece jenom jedna rodina. Ale co? Jirka je pašák, rozhodně se s tím tvým králíčkem nedá srovnat. 5. Marcela byla teď ohromná. Vůbec na mne nenasazovala a libovala si, jak se stále měním k lepšímu. Nezřídka se stalo, že řekla, jestli chceš, Bedřichu, cvičit na violu, tak si klidně cvič. Mně to vůbec nevadí. A dokonce zkoušela sama smíkat smyčcem po prázdné struně a i jinak se změnila. Zpívala si, zajímala se o vaření, neboť to může jednou potřebovat, no prostě, začala se chovat jako normální ženská. Pak se objevil před naším domem Bořivoj Králíček. Netrpělivě přecházel jsem tam a stále zíral do našeho okna. Oznámil jsem to Marcele. Místo, aby poskočila radostí a běžela svému milému v ústrety, ohrnula spodní red a řekla, prosím tě. Bedřichu, jdi říct tomu idiotovi, že jsem vážně nemocná. Že mám 40 stupňů horečky a je to nakažlivé. Tak jsem to s radostí vyřídil. Bořivojovi se zamžily oči. A je to s ní tak zlé, Bedřichu? Zeptal se zoufale. To víš, chlapče, řekl jsem. Člověk nikdy neví. Musíme být stateční. Načež Bořivoj Králíček sáhl do kapsy pro peněženku a vřítil se do cukrárny, odkud se za chvilku vynořil s krabicí dortů. Donesí to, Bedřichu, poprosil mě a vyřití, ať se brzy uzdraví. Tak jsme si za chvilku pochutnávali na králíčkových dortech. Marcelu přitom trochu hryzalo svědomí, ale mě bylo docela dobře. Již proto, že ty dorty byly se šlehačkou. Kapitola 12. Láska s překážkami.